Radiowa Trójka. Niedziela, 7 kwietnia od godziny 20:45. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na Państwa. Autopromocja Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 kwietnia. Zaczyna się rozwidniać. Minęła szósta. Serwis Romuald Wójcik. Od północy w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza aż do jutra do 21:00. Wiceszef MSZ wręczył ambasadorowi Izraela notę protestacyjną w sprawie ataku na konwój humanitarny, w którym zginął Polak. Do 30 osób miała zostać wczoraj wysłana informacja o tym, że były one inwigilowane systemem Pegasus. Od północy obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszym głosowaniem na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym czasie nie można prowadzić agitacji. Zakazane jest m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień i rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Cisza musi panować także w mediach społecznościowych, mówi Barbara Olejnik-Sobczyk z Krajowego Biura Wyborczego. Nie powinno już się lajkować tych wiadomości. Naprawdę zależy też dużo od operatorów informatycznych, którzy niejako zarządzają tymi stronami, opiekują się nimi. Powinni dopilnować, żeby tutaj po prostu już wyborcy niczego nie mogli dopisać. Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do jutra do 21:00. Polska oczekuje od Izraela wnikliwego i transparentnego śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna wręczył ambasadorowi Izraela Jakowowi Liwne notę protestacyjną. Ambasador przeprosił za śmierć Polaka w Strefie Gazy. W trakcie kilkudziesięciominutowego spotkania strona polska przekazała notę protestacyjną. Zawarto w niej kilka żądań, m.in. odszkodowanie dla rodziny Polaka, proces karny dla żołnierzy odpowiedzialnych za ostrzelanie konwoju, a także przestrzeganie rezolucji ONZ i zawieszenie broni w Strefie Gazy. To było stanowcze spotkanie, opowiadał o przebiegu rozmowy wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Odebrałem to spotkanie i stanowisko ambasadora Izraela jako zmianę tonu. Przede wszystkim przeprosił. Wiceszef MSZ negatywnie ocenił też wpisy izraelskiego dyplomaty, jakie ten zamieścił po poniedziałkowym ostrzale. Przekazałem, że to nie był zwykły incydent wojenny, a morderstwo, powiedział Andrzej Szejna. W trakcie rozmowy przed siedzibą MSZ młodzi z Inicjatywy Wschód i Koalicji Wolna Palestyna zorganizowali manifestację. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do 30 osób miała zostać wczoraj wysłana informacja o tym, że były one inwigilowane systemem Pegasus. Osoby te wykonują różne zawody, nie tylko związane z polityką, powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Osoby, które są na tej liście, będą powiadomione o tym, że mają status świadka w postępowaniu, które jest prowadzone przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Przestępczości Zorganizowanej, w ramach którego prowadzone są prace zespołu śledczego do spraw Pegasusa. Adam Bodnar dodał, że liczba osób, do których zostanie wysłana taka informacja, będzie większa, ale prokuratura chce mieć pewność, że powiadamia ludzi, wobec których podsłuchy były stosowane bezpodstawnie. W przyszłym tygodniu minister sprawiedliwości przedstawi marszałkowi Sejmu pełną informację na ten temat. 40 miliardów złotych na zieloną transformację dla polskich miast. Pieniądze pochodzą z KPO, a przekazywane będą w formie wieloletnich pożyczek. Umowę na ich wdrożenie podpisała w Poznaniu minister funduszy i polityki regionalnej. O wsparcie mogą zabiegać zarówno miasteczka, jak i metropolie, które chcą realizować inwestycje ekologiczne, mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Od ścieżek rowerowych, przez klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, ocieplenie budynków, tereny zielone, tereny rekreacyjne, odbetonowanie, czyli w ogóle przeciwdziałanie wszelkiej betonozie. Pieniądze z KPO można otrzymać także na inwestycje, które już są w trakcie realizacji i mogą to robić nie tylko samorządy, ale też spółdzielnie, instytucje kultury czy uczelnie. Druga tura wyborów prezydenckich dziś na Słowacji. Rywalizują były szef dyplomacji Iwan Korczok i kandydat obozu rządowego, szef parlamentu Peter Pellegrini. W pierwszej turze większe poparcie otrzymał niespodziewanie Korczok. Przed drugą turą sondaże nie wskazują jednoznacznego faworyta, ale bukmacherzy płacą mniej za ewentualną wygraną Korczoka. Zdaniem analityka Mikulasza Hanesa z NMS Słowakia będą to najbardziej zacięte wybory w historii Słowacji. Kluczowa będzie jego zdaniem frekwencja. Obóz Iwana Korczoka jest bardziej zmobilizowany. Nasze badania pokazują, że ci wyborcy są o wiele bardziej pewni tego, że pójdą głosować. Korczok może też trafiać do ludzi, którzy zwykle omijają wybory, ale dadzą się ponieść chwili, bo chcą być po stronie zwycięzcy. Peter Pellegrini ma bazę 1 300 000 wyborców partii koalicyjnych. Problemem jest to, że ci ludzie nie są aż tak zdeterminowani, by pójść na wybory. Są zadowoleni z tego, kto jest u władzy i co dzieje się w państwie. Nie mają poczucia, że jest to kolejna bitwa, którą muszą wygrać. Okazuje się też, że nie wszyscy wyborcy koalicji utożsamiają się z kandydaturą Petera Pellegriniego. Stawką wyborów jest pełnia władzy dla lewicowo-narodowej koalicji kierowanej przez premiera Roberta Fice. Z Bratysławy Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami za wyjątkiem zachodu przelotne opady deszczu, a na rubieżach południowo-wschodnich możliwe słabe burze. Temperatury przyjemne, wiosenne. Maksymalnie 13 stopni będzie w Koszalinie, 14 w Gdańsku i Zakopanem, 15 w Olsztynie i Białymstoku, 17 w Lublinie, 18 w Łodzi, Krakowie i Warszawie, 19 w Poznaniu i Szczecinie, aż po 20 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Jest 6 minut po godzinie 6. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. pewno 10 minut po godzinie 6, poranna zmiana ZD3 w składzie Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. Cieszy się na prawie 4 godziny z Państwem, bo dziś urzędujemy w porannym ZD3 do 10. Tematów będzie całe mnóstwo, na przykład sprawdzimy stan polskiego czytelnictwa, a tu po wieloletnich spadkach drgnęło. Porozmawiamy o tym z dyrektorem Biblioteki Narodowej Tomaszem Makowskim. Będziemy też świętować Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Odwiedzą nas mieszane małżeństwa polsko-francuskie i polsko-tureckie. Stoczymy wojnę na poduszki. Zanurkujemy za Kwalungiem i to tuż pod Warszawą. Będzie też kultura wysoka, bo naszym gościem będzie aktorka Katarzyna Dąbrowska. Telefon do nas 22 7 3 w każdej sprawie i w związku z tym, że moją macierzystą redakcją jest ta sportowa i od lat zachęcamy, żeby spędzać czas aktywnie, a będziemy mieli piękny weekend, to pytam Państwa o plany na weekend te sportowe, te dotyczące aktywności fizycznej, rower, bieganie, pływanie, a może tenis stołowy, przecież dzisiaj dzień tenisa stołowego i to światowy. 22 7 3, ale tak jak wspomniałem, w każdej sprawie. I will not.

Poduszki są już, mówiąc w przenośni, napchane i przygotowane do stoczenia miękkiej wojny tego dnia na całym świecie. Od Hongkongu przez Seattle, przez Texas po Londyn. W Stanach Zjednoczonych jest kilka specjalnych miejsc, gdzie do kupienia są takie poduszki do przeprowadzenia takiego starcia, ale osiągnięty w ten sposób dochód przekazywany jest na bezdomnych. Za oceanem jedne z największych imprez związanych z International Pillow Fight Day odbywają się w Nowym Jorku i kanadyjskim Toronto. To tam, na bardzo dużych placach, specjalnie ogrodzonych, setki osób z poduszkami rozpoczyna prawdziwą bitwę. Tu jest mnóstwo szczęśliwych mieszkańców Toronto. Celebrują dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki. Szczególnie po pandemii, święto to ma coraz więcej zwolenników. Donosi dzisiaj telewizja ABC z Toronto. Chociaż walki na poduszki istnieją najprawdopodobniej tak długo, jak istnieją same poduszki, nowoczesna technologia i zamiłowanie do dziwaczności podniosły to wszystko do poziomu popularności i znaczenia, które wcześniej były niewyobrażalne. Nasilały się błyskawiczne informacje, a ludzie gromadzili się wszędzie, aby uczestniczyć w spontanicznych aktach szaleństwa, które w radosny i też partycypialny sposób jednoczyły zupełnie obce sobie osoby, gromadząc ich wszystkich w jednym miejscu. Kluby Pillow Fight Club narodziły się na podstawie fenomenalnego filmu Fight Club, w którym grupa chłopaków zebrała się, aby wyzbyć się tożsamości społeczeństwa i odzyskać swoją surową męskość poprzez walki na gołe pięści. I od tego czasu te kluby rozprzestrzeniły się po całym świecie, choć zaczęło się skromnie. Kluby walki na poduszki zaczęły pojawiać się w miastach takich jak Londyn, San Francisco czy Nowy Jork, co ostatecznie doprowadziło do ustanowienia Światowego Międzynarodowego Dnia Walki na Poduszki, który pierwszy raz odbył się w marcu 2008 roku. To był taki gest jedności. Od tego czasu Międzynarodowe Dni Walki na Poduszki obchodzone są corocznie na całym świecie, a dzięki temu możemy oderwać się od stresu dnia codziennego. W każdym zakątku globu obchodzone jest to święto, podczas którego w imię zabawy rozsypywane są tony pierza. To stawało się tak popularne, że wszyscy zaangażowani zrozumieli, że operację będzie trzeba powtarzać co roku, aż do wyczerpania się światowych zapasów poduszek. Dla Poranka Trójki Jan Pachlowski. Janek Pachlowski jakiś taki ożywiony. Mam wrażenie, że on się szykuje do walki na poduchy. A jak to było z państwem? Czy państwo się kiedyś na poduszki tłukli? 22,7 trójek. Także w tej sprawie czekamy na telefony, ale także te, jakie mają państwo plany te aktywne na weekend. 22 minuty po godzinie 6 to gramy.

Był taki moment, gdy zamienialiśmy się w bogów. Z patyków mieliśmy giwery, strzyżek naboje. My ninja, żołnierze, Indianie, kowboje. Był czad, a w naszych rękach wszystkie światy. Byliśmy kim tylko chcieliśmy, choć tą jedną nogą. Dziś strach nas dopada, gdy chcemy być sobą. Słuchaj mnie sobą, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie sobą, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Żadne diamenty, to momenty są jasne. Zrozumiesz mnie, synu, gdy tylko przyjdzie czas. Wszystko miało ten lepszy smak. Życie miało luźniejszy bar. Wszystko miało ten lepszy smak. Życie miało luźniejszy bar. Wszystko miało ten lepszy smak. Życie miało luźniejszy bar. Diamenty to momenty są wieczne. Dziś świętujemy, właściwie tenisiści stołowi świętują dzień ping-ponga, dzień tenisa stołowego. No i z kim moglibyśmy porozmawiać na ten temat, jak nie z zawodnikiem, z byłym tenisistą stołowym, panem Pawłem Fertikowskim. Panie Pawle, dzień dobry. Dlaczego warto grać w ping-ponga? Dlaczego? No z mojej perspektywy dlatego, bo jest niezwykle ciekawy, niezwykle trudny. Mamy wiele aspektów do możliwości do nauczenia się, rozwija różne płaszczyzny. No, tenis jest niezwykle też techniczną dyscypliną, ale i też pod kątem mentalnym, fizycznym. Akcje są szybkie, krótkie zazwyczaj. Można łatwo stracić przewagę, zdobyć przewagę. Myślę, że to no, mega interesuje, jeśli się to tak do tego podchodzi, ja to do tego tak podchodzę, że jest, może być mega inspirujący, pasjonujący, ciekawy. Według mnie nie jest nudny, bo mamy tyle kombinacji do nauczenia, tyle technik, że jeśli ktoś znajdzie w tym właśnie takie zainteresowanie, to taki trening, który u nas tak zwykle jest dwa razy dziennie po 3-3,5 godziny, czyli 6-7 godzin codziennie, może być według nas niezwykle ciekawy, jeśli rozwijamy różne obszary. A w wymiarze amatorskim? Też jest bardzo ciekawy, interesujący, bo jest bardzo łatwo dostępny, tak? I też nie ingeruje nie wiadomo jakie koszta. Niektórzy też są w stanie i mają stoły w domach i ćwiczą, trenują, więc tutaj myślę, że pod tym kątem i też sprzęt to nie są też koszta nie wiadomo jak duże na inwestycji po to, żeby też nawet w tym ruchu amatorskim spokojnie utrzymać tą aktywność. I też u nas widzimy, że osoby, które przychodzą o 20 na takie treningi, to widać, że z jaką pasją, też determinacją ćwiczą, trenują i się też rozwijają na miarę swoich możliwości. Więc mówię, to też on jest bardzo szeroko, można go traktować i właśnie niekoniecznie w wyczynie. Więc myślę, że to dlatego też jest tak niezwykle ciekawy może być. Ja się w jakiejś mierze wychowałem przy stole ping-pongowym w latach 80. i 90. Całe nasze pokolenie właściwie się przy takim stole wychowało. Uwielbialiśmy grać w tenisa stołowego. A jak jest dziś z popularnością tej dyscypliny? Wydaje mi się, że coraz lepiej. Mamy też kilku ambasadorów, też młodej generacji, ale nie tylko młodej generacji, która też dają świetny przykład, jeśli chodzi o promowanie tenisa stołowego i myślę, że jesteśmy już widoczni na dużo szerszą, coraz szerszą skalę i w różnych też obszarach, więc też to cieszy i myślę, że też zainteresowanie i telewizji i różnych też form jest coraz lepsze i myślę, że myślę, że mamy fajne czasy, mogą być coraz lepsze, bo mamy naprawdę bardzo fajną, zdolną młodzież też i to poczynając od najmłodszych lat i też patrząc na kontynuację, myślę, że jest nadzieja i jest duży potencjał i też szkolenie jest na coraz wyższym poziomie i to też myślę widać, bo to też nie ma cudów, to też widać po sukcesach w różnych kategoriach, nie tylko w Polsce, ale też na arenie europejskiej, a nawet też światowej. Na pierwszy rzut oka tenis stołowy nie jest drogim sportem. Tak, właśnie to nie jest drogi sport, dlatego też powiedziałem, że jest tak łatwo dostępny. Myślę, że to też, jeśli ktoś w cudzysłowie nie cuduje ze sprzętem i też nie szuka w tym sprzęcie wszelakich rozwiązań, że ten sprzęt za nas zrobi wszystko i zaserwuje, odbierze i zaatakuje, no to on naprawdę, myślę, że to też w granicach do 500, może nie 500, ale no myślę, że do 800 zł to można nową mieć deskę i nowe okładziny, które wystarczą na jakiś okres czasu, plus buty i stoły są dostępne, przynajmniej u nas też jest możliwość i wynajęcia i trenowania, ale są też wiele jest innych miejsc, coraz więcej, więc myślę, że on jest naprawdę stosunkowo niedrogi i łatwo dostępny. No dobrze, a jeżeli ktoś jest gadżeciarzem, lubi wydawać na swoją pasję krocie, to ile gotówki powinien szykować na taki topowy sprzęt? To jak we wszystkim, nie ma skali. Jak ktoś jest pasjonatem i kolekcjonerem, to jak w różnych dziedzinach myślę, że nie ma skali, bo deski różnych, że tak powiem, nazwisk, generacji tenisistów też są raz, nie są tak łatwo dostępne, ale są też możliwe i znam też osoby, które mają kilkadziesiąt desek, no i wiadomo, że to też swoje kosztuje i wtedy trzeba parę tysięcy albo parę dziesiąt nawet przeznaczyć na to, żeby mieć taką czy taką deskę. Więc, ale to myślę, to dalej nie jest to nie wiadomo jak skrajne, nie trzeba mieć milionów, tak. Amatorsko do jakiego wieku można grać w tenisa stołowego?

22 i 7 trójek w sprawie tenisa stołowego? No chyba ze 40 lat temu. Pamiętam, jak uczęszczałem na wagary, bo zostawałem w domu i tak sobie stół taki duży mieliśmy i go tak pod ścianę podsuwałem i prowadziłem mecze w ogóle w ping-ponga. Ależ to były mecze, normalnie o ścianę. No, na wagarach rzeczywiście te mecze ping-pongowe to było coś, a w tenisa stołowego można grać naprawdę do późnego wieku. Można grać nawet w wieku senioralnym, nawet po 60. Ja mam stół do ping-ponga, jak zaproszę znajomych na grilla, to zawsze gramy w tenisa. I takie uwagi mam tylko, żeby te ping-pongi nie były takie szybkie, paletki mogliby dla seniorów większe robić, no siatkę to sobie można samemu obniżyć. Gramy oczywiście na siedząco. Jest taka dżentelmeńska umowa. Nie serwujemy po świńsku i nie podkręcamy, bo bez podkręcania jest wystarczająco dużo emocji. No, kapitalny telefon 22 i 7 trójek na razie w sprawie tenisa stołowego. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać. I nie za to wina,